Anisept-o-larsuri. Îngrijește și calmează, hidratează și emoliază. Ranisept arsuri, împotriva arsurilor solare. Disponibil doar în farmacii. Europa FM, este ora 13. Iulia Verbancu ne prezintă jurnalul de prânz Europa FM. Bună ziua! Se interzic în grădinițe opționalele predate de profesori externi. În Bârlad, doi copii au fost răniți de crengile unor copaci în timp ce se curățau un parc. Peste 4500 de locuințe din Deva rămân fără apă caldă timp de 2 săptămâni. Aflați motivele imediat. Jurnalul de prânz începe acum cu prognoza meteo. Vreme călduroasă în cea mai mare parte a țării, caniculară la amiază în zonele de câmpie. Temperaturile maxime se vor încadra între 26 și 36 de grade. În București, maxima va fi de 35 de grade. Ascultați jurnalul de prânz Europa FM. Ministerul Educației interzice în grădinițe orele opționale predate de profesori externi. De obicei, preșcolarii au ore de limbi străine, dans sau pian plătite de părinți. Teoretic, acestea vor fi interzise. În cazul orelor de engleză, spre exemplu, ele vor fi ținute de educatoare. Se anunță schimbări și în cazul creșelor. O ascultăm pe Anca Grădinaru. Potrivit Ministerului Educației, educatoarele trebuie să facă mai puțină educație academică și să acorde mai mult timp jocului liber ales. Cu alte cuvinte, să se axeze mai mult pe dezvoltarea socio-emoțională a copiilor și să mai rărească fișele de lucru. În ceea ce privește opționalele, Inspectorul General în Direcția Generală Educație Timpurie a Ministerului Educației, Viorica Preda, ne-a declarat că nu va fi mai mult de o oră pe săptămână, iar aceasta va intra în norma cadrului didactic. Jurnalista Raluca Pantazi de la site-ul specializat EduPed spune că deciziile sunt binevenite, însă ele vin extrem de târziu. Educatoarele nu au fost formate și nici nu vor fi formate la nivel național. Vor primi niște ghiduri de la minister. Însă, în condițiile în care formarea profesorilor este principala problemă a educației din România, nu știu dacă schimbarea pe hârtie a programelor de grădiniță se va traduce și într-o schimbare efectivă în clasele cu copii. România a trecut recent printr-o schimbare majoră a curriculumului în învățământul primar, iar Institutul de Științe ale Educației arată într-un studiu de anul trecut că jumătate dintre profesori nu au fost învățați să predea conform noilor programe școlare. Vor fi modificări teoretice deocamdată și la creșe, unde ordinul ministerului impune organizarea de jocuri și activități. Schimbarea cea mare este că avem în sfârșit un curriculum, deci un program structurat pe care toate creșele din țară trebuie să-l respecte atunci când lucrează cu copiii de până în 3 ani. Ministerul Educației a dat un ordin încă de acum 7 ani, care prevede că în creșe ar trebui să existe personal specializat pentru educarea copiilor foarte mici. Sindicaliștii din învățământ cer Ministerului Educației să aplice corect legea salarizării. Ei se plâng că sporurile pentru orele de dirigenție sunt calculate la nivelul anului 2016 și că deja mulți profesori au câștigat procese prin care cereau recalcularea sporurilor. Liliana Nicolae. Sporurile calculate greșit sunt acordate profesorilor care au și ore de dirigenție, care lucrează în învățământul special sau în cel simultan. Aceștia ar trebui să primească 10% din salariul mediu brut. Însă, ministerul calculează aceste sporuri la salariile de acum 3 ani. George Purcaru, prim vicepreședinte al Federației Sindicatelor Libere din Învățământ. Faptul că avem dreptate a fost recunoscut chiar de către Ministerul Muncii și Justiției Sociale, cât avem și procese câștigate în instanțe în care mi se dă dreptate că aceste măriri salariale trebuie să fie aplicat la salariul de bază aflat în plată. Sindicaliștii nu exclud acțiuni de protest odată cu începerea anului școlar. Nemulțumirile revin în contextul în care, la recenta rectificare bugetară, Ministerul Educației a primit 1 miliard de lei mai puțin. În București, primarul general anunță că municipalitatea va construi 4 grădinițe și 5 unități after school. Gabriela Firea spune că vor fi gata în 14 luni, pe următorul mandat de primar. În 2016, Gabriela Firea promitea că în fiecare școală din București va fi amenajat un centru de after school și că se vor construi 20 de grădinițe cu program prelungit. O ascultăm pe Sonia Teodoriu. La 13 mai 2016, Gabriela Firea, proaspăt aleasă primar de București, anunța programul după care își va ghida mandatul, numea în documentul respectiv centrele after school o necesitate și promitea să atragă fonduri externe pentru ca în fiecare școală din București să fie un astfel de centru, fie în săl de clasă, fie să fie construit pe terenul școlii. Proiectul mai avea în vedere construirea a 20 de grădinițe cu program prelungit, cu capacitate totală de 2500 de locuri în toate sectoarele din capitală. la 2 ani jumătate după aceste promisiuni, pe 26 septembrie 2018, Consiliul General al Capitalei vota construcția unei rețele metropolitane de creșe și grădinițe. Ne propunem să cumpărăm teren pentru a construi creșe și grădinițe sau să achiziționăm clădiri gata edificate pe care să le amenajăm. Lucrările nici nu au început, după cum precizează Inspectoratul Școlar București pentru Europa FM. La mai bine de 3 ani de când a făcut public programul de guvernare locală, Gabriela Firea anunță că are pregătită documentația pentru 4 grădinițe și 5 clădiri cu funcțiune de after school, în sectoarele 2 și 5. Are însă nevoie de un nou mandat pentru a duce proiectul la capăt. Clădirile ar urma să fie gata în 14 luni. La Bârlad, 2 copii au fost răniți de crengile unor copaci în timp ce se curăța un parc. Copiii au vârste de 13 și 14 ani, mergeau la antrenament pe un teren de rugby și au scurtat drumul mergând pe o cărare din parc. Unul dintre ei a suferit răni grave, spune purtătorul de cuvânt al Inspectoratului pentru Situații de Urgență Vaslui, Marius Tanciu. Ei au fost loviți de niște crengi aflate în cădere, deoarece niște muncitori care toletau copacii nu s-au asigurat că nu trece nimeni prin zonă. Din ce am citit în comunicatul dumneavoastră, par răni destul de serioase, nu? Într-adevăr, cel puțin un copilul de 14 ani care prezintă un traumatism craniocerebral și un traumatism abdominal are răni destul de serioase. Este policontuzionat cu traumatism al membrului stâng superior și traumatism toracic. În urma accidentului, polițiștii din Vaslui fac cercetări într-un dosar penal de vătămare corporală din culpă. În parcul din Bârlad au ajuns și cei de la Inspecția Muncii, afirmă purtătorul de cuvânt al instituției, Costel Harja. Inspectorul Teritorial de Muncă a fost sesizat de către poliție prin 112. Desfășoară o acțiune de control la firma care toaleta copacii din localitatea de municipiu Bârlad, în vederea stabilirii neconformităților și luarea unor măsuri în vederea prevenirea acestor evenimente. Ascultați Jurnalul de Prânz Europa FM. De mâine și până pe 3 septembrie, peste 4500 de locuințe din Deva rămân fără apă caldă. Termocentrala rămâne fără cărbune din cauza unor lucrări în zonă. Ne explică Mona Lizehin. De mâine, termocentrala de la Mintia va fi oprită, iar câteva mii de apartamente din Deva, branșate la rețeaua centralizată de termoficare, vor rămâne fără apă caldă. În zonă se lucrează la infrastructura feroviară, într-un amplu proiect pe fonduri europene. Pe aici trece culoarul 4 pan-european. Circulația va fi blocată, astfel că nu poate fi adus cărbune pentru termocentrală. Sindicaliștii spun că termocentrala de la Mintia nu trebuia oprită. Acest lucru putea fi evitat dacă ar fi existat stocuri de cărbune. Ei acuză conducerea societății că nu și-a luat măsuri de siguranță pentru că se știa de câteva luni că traficul feroviar va fi blocat pentru lucrări. Din Hunedoara, Mona Lizehin, Europa FM. Fostul președinte al fiscului Sorin Blejnar a fost trimis în judecată alături de alți foști șefi din ANAF. El i-a acuzat că a luat mită 1.200.000 de euro în 2011 și 2012. Potrivit procurorilor anticorupție, acești bani ar fi fost taxe de protecție pe care omul de afaceri Radu Nemeș le-ar fi plătit pentru a putea desfășura activități legale într-un centru comercial. În acest dosar vor mai fi judecați soția lui Blejnar, fostul adjunct al Gărzii Financiare, un fost șef al Vămilor și un fost vicepreședinte ANAF. Manuela Nicolescu explică. Cei trei au primit bani de la un om de afaceri pentru ca, în schimb, să protejeze activitatea nelegală a firmei acestuia. Soția lui Sorin Blejnar a fost cea care a primit banii destinați președintelui ANAF de la 2 interpuși ai omului de afaceri, arată DNA. Astfel, Sorin Blejnar a primit mită 1.200.000 de euro, Viorel Comăniță 960.000 de euro, iar Sorin Florea 300.000 de euro. Procurorii au pus sechestru pe bunurile acestora. Societatea respectivă activa în domeniul comercializării carburanților și era organizată astfel încât să se asigure premizele evaziunii fiscale. Potrivit DNA, cumpărarea și vânzarea produselor accizabile s-a desfășurat în timp, iar sumele obținute erau date funcționarilor publici, pe măsură ce banii erau obținuți din comercializarea produselor fără plata accizelor. Dosarul a fost trimis spre judecare Curții de Apel București. Sorin Blejnar este în prezent încarcerat la penitenciarul Rahova, unde execută 5 ani de închisoare pentru trafic de influență. Din sport acum cu Tudor Ciurescu. Bun găsit, Olympiacos Pireu este ca și calificată în grupele Champions League. Vicecampioana Greciei s-a impus cu 4-0 pe teren propriu în prima manșă a play-off-ului cu FC Krasnodar. Andrei Ivan nu s-a aflat în lotul formației ruse, care în runda precedentă a eliminat-o pe FC Porto. Tot aseară, Dinamo Zagreb a câștigat 2-0 la vizita norvegienilor de la Rosenborg, în timp ce Young Boys Berna și Steaua Roșie Belgrad au remizat 2-2 în Elveția. Astăzi FCSB dispută meciul tur pentru accederea în grupele Europa League. Roșalbaștrii o înfruntă pe Vitoria Ghimaraeș la Giurgiu de la ora 21, iar antrenorul interimar Virgil Andronache anunță că jucătorii sunt montați și vor arăta atitudine. Revenit recent după o accidentare, capitanul Mihai Pintilii spune că dubla împotriva portughezilor este esențială după startul de sezon ratat în Liga 1. Amintim, FCSB are 4 înfrângeri consecutive în campionat și se află doar pe locul 11. Irina Begu nu va evolua anul acesta la US Open. Jucătoarea română a ajuns pe locul 92 mondial, s-a oprit în al doilea tur al calificărilor de la Flushing Meadows. Ea a fost învinsă cu 6-3, 6-2 de slovaca Iana Cepelova. Mai pot ajunge pe tabloul principal Ana Bogdan și Gabriela Ruse. US Open, ultimul Grand Slam al anului, va debuta luni și va avea cele mai mari premii din istoria tenisului în valoare totală de peste 57 de milioane de dolari. Echipa națională de basket masculin s-a calificat în preliminariile campionatului european din 2021. România s-a impus cu 77-74 în meciul decisiv din precalificări cu Slovacia, jucat la Bratislava. Urmează o grupă de foc în preliminarii pentru reprezentativa Vulturilor cu Spania, Israel și Polonia. Mulțumim, Tudor Ciurescu, atât la știri pentru moment. Rămâneți cu Sorin în Europa Express. Continuăm Europa Express în ediție de vară. Avem Rihanna și Calvin Harris. Edwin Collins, ora aceasta, A Girl Like You. Și Shawn Mendes cu Camila Cabello, Señorita. I love it when you call me Señorita. I wish I could pretend I didn't need you. Primul în această oră, Rod Stewart, Have You Ever Seen the Rain? And it's ieri și de azi. Just fine before I met you. I drink too much and that's an issue, but I'm okay.